ګوره مسلې باندې ځان پوي کوي. یو عام نوافل دي په سفر کې د دې عام علما قائل دي چې یو سړی په سفر کې نفل کوي نو کوي دي وکدا کم سنت قبلیه او بعدیه دي لکه د ماسپخین مخ کی سنت د فرض او ورستو ما خام نفس ما سوتن نفس دي کې د علما او اختلاف دي چې دا په سفر کې کې کنه به کې او ارچ د سبا سنتی نو داغا الله حبیب نه په سفر کې پریخي نه په اقامت کې پریخي مسلې باندې پوښ وای نو اتفاق ده د علماو چې نوافل مطلقه په سفر کې جایز دي او مستحب دي خو په دې سننو کې اختلاف ده. نو ابن عمر رضی الله عنه بدا پر خودل او نبی کول امام شافعی رحم الله او جمهور وای چې دا مستحب دي او احادیث دا غی عام مطلق دی او نبی علیہ السلام د زوها غمس کړه په فتح د مکی کې دارنګ د الله حبیب غدوره کا تکړی چې کله ود پاتې شویو نو اے په خپل وخت چې د سبب اوس کړه خو سنت نه دی پریخي او تاسو لتیرو چې دې دې کيم د ورکات او کل بیا غ سنت برو ګرځول او دا علماء وای چې ابن عمر رضی الله عنه کني دي د نبی صلی الله علیه و خپل ځای کې کړي جمع یو ځای کړي بیا خپل خیمه له لاړ دي ذکر نفل او سنت په کور کې افضل دي. یاد الله حبیب بعض اوقاتو کې په سفر کې پریخي چې د دې پر خودلم جایز دي. نو علماو دا لیکلی چې دا د موږ دی علماو قول دا دی توجه مودا وای دا سنت په دې سفر کې د نفل مرتبه لراله کسو کې کای نو جایز دی او کپا سفر کې چا سنت او نقل نو د سنت او د ترک ملامت یادا هغه په ناراضي بلکې دا په مرتبه د نفل کې شول. بعض علما او دام ویلي کې سړې په سفر کې روان دي اصل ته بس دی او خلق د لېثار دی اته دلته سنت شروع کړیو دی وخت کې وینه کې که ها مخاز سنت او شوق کې نو فرض لا گاډه ودرې دلې او خلقو فرض وکل اوس نفل په سیټ کوا ا سنت په سیټ باندې ناسه کوا. نو دا مسله د علماي کرامو په منځ کې په دې ترتیب باندې وا وبه قال حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد بن زيد ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب ويعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل كلاب عن ايوب عن ابي كلاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر موزه کړو د ماسپخین په مدینه کې سلور رکعات ځکه مقیمو په سفر روانو رجوز الحلیفی تر رسیدو دا د مدینه منورې له تقریبا یو لس میل دا او په سفر روانو موزه کړو د مازیګر په ذل حلیفہ کې دو رکعات او ذل حلیفہ د سفر امتحان وا سفر خو چرتللو و دې دې لشرو رسیدو د مازیګر د ورکات او کل و به قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا سفیان قال حدثنا محمد بن المنقدر و ابراهیم بن میسر اعظم یان ابن مالک رضی الله عنه یقول صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم الظهر مجمع کړه د الله د رسول سره د ماسپخین په مدینه کې سلور و فصليتما والعصر بذل حليفة ركعتين اموزمی ورسل کرو مازیگر کی پزل حليفة کی دورکاتا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه اصلى بالمدينه اربعا وصلى العصر بالحليفه ركعتين دغه نه فجاها قال مرضت مرضا بمار شوم په بيماري سرا راغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ یعودنی زما د بیماری ته پوښکولو قال وسالتو ان الصبح فی السفر ما ته تپوسو کو چی سنت په سفر کې څنګه دی وی زمرګر شیم د الله رسول سره په سفر کې نو ما نه کتلی چی سنت کړي ولو کنت مسبحا لاتممتو کما سنت کول بیا به فرضم پورا کول وقد قال الله تعالی الله فرمایلی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وبه قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار كلام عن غندر قال أبو بكر حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شوبان يحيى بن يزيد الهنائي قال سألت أنس بن مالك عن قصر الصلاة وبارد قصر دمسكي وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال قال چي بووت په مزل د دریو مينو او ثلاثه فراسخه یاد دریو فراسخو شعبه والشاخ د شوبه شک دي چې دري فراسخه ویلي کدري ميلا سوال رکاتین نبیاب دورکات کول گروی دمرا سفر چه بے کولو نبیاب آغی قصر کولو تو دیدی که علماء کرامو دا حدیث دا مانا کړي پا مقدار دا سفر کې دا علماء کرامو اختلافم دے بعد اهل الظواہر امام حافظ ابن حجر و امام نووی وی عیدی تلار دی وی کم نا کم مسافت دا قصر دری ملنے پوښوې ها بعض علماء دا تاویل کړي چې الله حبیب په کله دی او لري سفر اراده وکا بیا به اراده وکا د ابتدا د قصر الصلات نو چې لا وړ وبوته درې میلا نو بیا به قصر کولو امام نو ویو دا په سبيلي د شرط نه لکه تاسو کتاب کتنی ها چګنې دا درې میله پکې شرط وي دا الله حبيب سفر طويل کولو نو مدینه سره چې بنیز دیو کنا ها نو قصر به نو شروع کولو پورا به کولو او چې کله بدا سه بار لاړو د مدینه نا او یو درې میله مزل به وکو یا ډېر نو دغه وخت نه به قصر شروع کو دغه وخت نه به قصر شروع کو نو بعض اهل ظواهر دی حدیث تلاړ دی چې هغه وای څوک بس دومره ووته دری میلوته یا دری فراسخ ووته نو دغه شان بکای. وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا ابن مهدين قال زهير اغرا د مسافت د سفر بارے کې ویدا ټولو کې اصح حدیث ته ودی کې د دریو میلو یاد دریو فراسخ ذکر راغله. وبه قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن بشار جميعا ابن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال زهير حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير قال خرجت مع شرهبيل بن الشمت الى قرية يوخار على راث 17 او 18 ميلا چی آغا دا واللسو یا تلسو میلو پا اندازا کیو پس والا رکاتین ناغب دو رکات مسکولو آغب دو رکات مسکولو زد آغا سر دمر فاصله کیو تیو ناغب سکول دو رکات مزبیکولو او دا چون کی تابعی دے او د په ولسو اتلسو میلو کی دو رکات کړي نویدی کی حجت ذکر نشته چې دا مخالف دی د جمهور د قول نا فقلت له نما ورتوي فقال رأيت عمر وما قتل عمر رضي الله عنه صلى بذو الحليفه ركعتين چې په ذو الحليفه کې دو رکعات کړیو فقلت له فقال انما افلو زكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفلو لقد الله حبيب چې بقول وګورئ دې کې چې چا دا ویلي چې دا شرحبیل ابن سویبت دا تابعی دے ویغ پخ پلا قول عمل ندیکنے بلکہ او امام عمر رضی اللہ عنہ قتلے ہو نگور زل حلیفہ لس میلالا او دریو فرسخو نسور جوڑی گی او فرسخ سو ملے نداغین ام لس دو لس جوڑی گی گورت د زل حلیفی پوری وی دوارا کاتا کری کسر کڑے دریو بیلو کی کڑے دا دا اہل زواہرو آو دا اغو لماو دلیل لے چه غیوی مطلق سفر کی قصر نے بس کچھ سفر ولوی قصر دے پکی اجمہور ورطا شرطونا مکرر کڑی اغی اتسلوی خمیلوی او اس کلومیٹر تقریبا 78 جوڑی گی سوک چی دکلی نا ات دو کم اتیا کلومیٹر ازینو دا مسافر دے او دا مسئلہ کی علماء لکلی چی دا سے نس ندے راغلے نو دا اجتحادی مسئلہ دا دیکی دا علماء آرام مختلف کی دیشی. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الاسناد وقال عن ابن السمت ولم يسم شرحبيل وقال انه اتار دون دراغل يوزم كيت يقال له دومين چغيت دومين بيوي بن حمصا دهم نال راس 18 ميلا چاغا اتلس ميل او به پک قصر كونو اوزان له په دلیل کې عمر رضی الله عنه پیش کو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال ابن هشام عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خرجنا اوتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينه مكه مكرمه تا نو دو درکات قول حتى رجع تردي جو واپس راي قلت كم اقام بمكه د الله حبيب په مكه مكرمه کې سور دي رشيو قال عشرا ویلس رز دی رو دا مثلا دا ائمه او پمنس کی اختلافی دا چه سمر رزی پیو کلی کی اقامتو کی نو کسر بکے او چه سمر اقامتو کی نو پورا بکے ندیکم د ائمه کرام او اقوال مختلف دي د علماء کرام او اقوال پدی کی مختلف دي چې صبر رزو کې بسړې قصر کوي احناف مسلک خطا سو د فقہ کتابونو کې اورېدلې چې دی اوسړي د پینځل لسو یا پینځل لسو ناکام اراده وی نو قصر بکای او که د پینځل لسو د دینه د زیات او د اقامت اراده وکا نو دیو بیا د غده کې اتمام کای اباد نور لماسو د لسو رزو قائل له څوک د سلور رزو قائل له قال عشرا ويلسر وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوان ها وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن علي جميعا عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشام بمثل حديث ده هشام وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شومته قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول خرجنا من المدينه الى الحج منغتيو د مدینه منوره نه حج تا ثم ذكر مثل اداس ذکر کو وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو شامه جميعا للثوري عن يحيى بن ابي اسحاق عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر الحج او قد حج ذكر نه کړي وبه قال حدثني هرمل بن يحيى قال حدثنا ابن وهب بن قراب بن عمرو وابن الحارث عن ابن شهاب بن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاه المسافر د مسکر او مز د مسافر په مینا کې وغيره او په غیر مینا کې دو رکعات او ابو بکر او عمر او عثمان رضی الله عنهما دو رکعات کول عثمان رضی الله عنه دو رکعات کول صدر من خلافتي پاول د خلافت داغ کې ثم تمها اربعا ابیا ابو عثمان رضی الله عنه په اخر د خلافت کې په سفر کې پورا مسکولو ادا غی وجد لمخ کی تیر شو جدا سی ولی کوله قصر او اتمام دا غ پریز جایزو کسو قصر کای ک اتمام کای و به قال حدثنا زهر بن حرب قال حدثنا ولید بن مسلم او زای ها و به قال حدثنا اسحاق و عبد بن حمید قال احبرنا عبد الرزاق قال احبرنا معمر جميعا زوري بهذا الاسناد وقال بمنا ولم يقل وغيره لفظ نويله وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو شامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين الله حبيب بمنا کې دو رکعت کړو او ابو بکر رضی اللہ عنہ دینا پس عمر رضی اللہ عنہ پس ابو بکر رضی اللہ عنہ مارا او عثمان رضی اللہ عنہ کلیو صدرم من خلافتی فاولی صد خلافت داغی کی سمین نا عثمان اسو اللہ بعدو اربعان اغیب یادینا پس سلور بکور نور ابن عمر رضی اللہ عنہ اذا اسو اللہ مال امامی چی امام سر بے مسکولون سلور بے کول داغد متابعت دا وجنا وإذا صلى الله وحده صلى ركعتين اجزان لبه كل دو ركعات به كل وبه قال حدثنا ابن المسنى وعبيد بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان وبه قال حدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن ابي زائدتا وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن خالد كل من عبيد الله باسناد نحوه وبه قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن حبيب بن عبد الرحمن سمع ابن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنا مسكروا الله حبيب منا كي مزد مسافر او ابو بكر عمر رضي الله عنهما عثمان سمعنا ثنين عثمان رضی اللہ عنہ امت کال دا خلافت دا سکڑیو او قال ست سنین راوی شک رے اشپک کالے ہوئی قال حفصر وکان ابن عمر یسلی بمنن رکاتین ومناکی بید و رکات اکول سمیاتی فراشہو یا وراغ بستری تفقلتو اے عم لو سلیت بادہا رکاتین یرک دین اپس دیو دو رکاتا کڑے یعنی سنن قال لو فعلت لاتممت الصلاة ویک مادا سکولے نبیاب ممزم پرکولے وبیہی قرار دسنا یحیی بن حبیب قرار دسنا خالد بن الحارث ہا وبیہی قرار دسنا ابن المسنہ قرار دسنی عبد الصمد قالا حدسنا شعبت بهذا الاسناد ولم يقولا في الحديث بمنا ولكن قالا صلى في السفر لفظ ويله في سفر كي ويلا سيقول وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان رضي الله عنه بمنا أربع ركعات منا كي سرور ركعات تكبير فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ لوی چې خلیفہ غسل رکعات شروع کل فاسترجع او انا لله و انا الیہ راجعون ثم قال صلیت و ما مشکرو د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره په مینا کې دو رکعات او مزمه کړو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره په مینا کې دو رکعات او مزمه کړو د عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره په مینا کې دو رکعات فلیت حظی حیرمان چې و برخزما من اربع رکعات د سلور رکعاتنا رکعاتان متقبلتان اغه دو رکعاتن قبول شوی ایوی کاش چه عثمان رضی اللہ عنہ سکولے دوائے کولے دے سلورو پزیب اوہ خلیفہو داغد پارا پدی اتمام کی زان لس اجتحادو دلیلو اجتحادی مسائلو کی خلط دغنی سختی نه پکار لکتا سواری چه اہل زوائر پدری میلا و مطلق سفر او لس میلا و دولس کسی دی قائل لی چه سڑے دے قصر کئی او دغه ظاهری روایات بلا تاویل ازان له دلیل جوړ کړي جمهور اوس اندازې خي چې اغات سلويخ ملي او بعد درې ورځې درې شپې مسافت دای شرط کړي او مسله اجتهادي ده وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريم قال حدثنا ابو معاويه وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير حاو بي قال حدثنا اسحاق بن اسحاق وابن خشرم قال حدثنا عيسى كله من الاعمش بهذا الاسناد نحوه وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى اخبرنا وقال قتيبة حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وي مزم کړو د الله د رسول سره په مینا کې آمن ما کان الناس ډیر پامن غچو خلق و اکثره رکعتین اے خلق ډیر مو په امن مو د رکعت به کول و اکثره معنا باندې پوښوي خلق ډیر په امن مو او ډېر مو لګنو او په مینا کې ورته دروازه تکول نو حالت سفر کې افضل او غورا تر دې چې امام سه بو واجب دي قصر او نور لما وی جائز دي کسو قصر کوي او کسو اتمام کوي وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابي اسحاق قال حدثني حارثه بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى مذكروا الله الحبيب فصف منى كي والناس اكثر ما كانوا خلق دير واغچو فصلى ركعتين دو ركعت اكلوا في حجه الوداع وحجۃ الوداع کی قال مسلم حارثہ بن وهب الخزاعی واخو عبد الله بن عمر بن الخطاب لامه نور ان شاء الله بیا وایو